الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونبقي السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله ينجلن نيو دلن زيارة دلن بال أق دلن بال أق فسيني فتلنتي توتي تي والو دين جيغا خمنا موم لنيو بوك diine ji nga xamne motax yalla sak ñu wacce ñu ci kaw suuf li nga xamne mom lañu bëgg waxtane nak te suñu mbokk mi di al oustad saïd li nan ñu ko defal ci walu wolu aju diine jojo nga xamne du mëna yewen du mëna bax yalla du ko mëna nangu lutax ludul lolu nek té lolou moy lañu tuddi at tawhid moy wétal yalla subhanahu wa ta'ala wétal yalla def ko kenn jox ko li nga xamné mom la yayo lolou motax yalla waccé ñu ci kaw suuf lolou motax ngir mu mëna am manam bayé wuñu suñu bok né dem leen yéena ngok dem leen ngeen jaamu mënon nako def kon bu boba lambatu lay doon wayé defuko waye dafa yoni ay yonent doyul mu boleñu ak ay téré wacce ko né li mom moy feuille de route bi nga xamné mom ngeen wara doxé lolou nak comme que ci la suñu taxé aduna ak al-akhirah aju kon lolou jarna xam jarna deglu tamit motax ñu ngi woxal bokk julit yépp yi nga xamné ñoom ñoo fété ci gox bi ñu daw ci gaaw ñu tataan xéewal goom tataan téxé goom nga xamné loolu kat motax ñu mëna téxé fi ci aduna am dundu gu neex bu ñu démé al-akhirah tamit yalla fay ñu keur karangam ma yalla ñu ko yalla defal kon ngir bañu duggudal waxtan kat baang ni tok boko demé ñu ñaanal ko yalla yalla yalla saxal la ñu ba yu ko do yaral leer yalla may ñu ay nopp yu ko tataane ba mu ko deglu ak xol yi nga xam mom lañ ko tataane ngir mu ko jëgë yalla ñu yalla defal loolu ma zalika ala llahi al-aziz a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ينادي في أليائه وكبريائه وعظمته ويقول أنا الله أنا الله لا إله إلا أنا من أقر لي في الوحدانية أدخلته حسني ومن أدخلته حسني أمن من عذابي ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبالي تشتري الله تبارك وتعالى نيغي نيانال سون يننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالنا كو يالا دولي خيوال تمسلك جناو لول مبوكي نيغي جيم سونو كيمتلايل كاتان fatelante ak yeen ci tombe bi nga xamne mom la cheikh bi ubbe wax ne mom moy tawhid te moy wetal yalla wala kennal yalla tabaarak wa ta'ala mu nek tombe bo xamne fateliko julli di tay ci jamono ji lu war la lu jaadu la ndax sik nekku ci ne umma bi febar bu reuy bi mu gëna am tay moy tawhid julit yaangi fi naam ñu ngi julli lenn ci ñun ñu ngi aji lenn ci ñun ñu ngi joxe azaka ñu ngi wor waye li dess deug deug mom moy tawhid la ñak bu fekkone deug ni ñuy julle diko sonu ci yenen wall yi ci diine ji deug sonu ci sonu nañ lu toll nonu ci tawhid ci kennal yalla bañu jang ko xam ko bu baax mu leer suñu bop kon xet wi du toll fi lutax li len di wonne tawhid dafa manke ci rew mi moy wote bo fi dig rek amna ko ko wuyisi te ko ko wuyisi ak ko koy wote ay julit lañ su ben way feñe ne man kat ci l'islam lay wote waye kuma top julli wacc na la nga deg ñu ne ko eskay yow day indi nga lu yomb machallah yow yalla yombalal na la mbir mi gaay daari ñew wuy ginaa suba keneen feñ daan na ci l'islam lay wote yoon wi gëna gaaw pour ngeen dugg aljana fi mako yor ñu ne ko lan la mu ne bayi leen koor ñepp ne eskay dem wuy ji lenn ci mbolo julit yi daw wuy ji ko keneen feñ momit daadi wote daane li gënon jafé li muhammad mënul won sax man mëna ko ñu né loloy lan mu né man dama leen di won yalla légui gaay né eskay daw walu wisuko kenen feñ wax waxam nit ñi daw wuyu kenen feñ wax nit ñi daw wuyu kenen feñ wax nit ñi daw wuyu mëna ku wote rek ñu daw wuyu lol mo lay wone nit ñi tawhid bobu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tok makkah al mukarram fukki at ak ñet diko wote diko jangale tawhid bobu mom lañ amul ñun ngay gis kuy julli fek ay bejjeen mu ci ndigal ngay gis ku dem jaka ñu ne allahu akbar mbag yep wacc sa mbag ak mbagam lalante ngay gis ngay bombok mom agay galaj القران واخون نانيو نه وما يؤمن اكثرهم الا بالله الا وهم مشركون وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون لي اوب تي نيت ني دونو گم يالا ريك لودول فك ام لو تي لانغام نين لاك تي سونو ريومي دانيو ديم باني گم يالا ريك مونتا نيك Senegal dara jappu len lodul ñak tawhid lo rek mo fi nek ñak tawhid bokale gi metti gi yep tawhid mo leeru sun bop dañu xamugul ba legi ñuy tawhid lan moy tawhid xamuguñ ko ba legi leeru sun bop xamuñu ko mu jaadu tay ci ñepp ñi nga xamne ay wote kat lañ wala ay jangale kat lañ yi jangale diine ñu leral la nit ñi lan moy tawhid parce que nit ñi buñu déwé ni rek buñu déwé dañuy dak dañuy dem safara direct amul sax demal ma ñew mbok yi innal bidayata sahiha fi at-tariqi ila Allah subhanahu wa ta'ala hiya kalimatu at-tawhid la ilaha illa Allah njel benu yon wu wer wu nit di sobu jëm ci yalla direct subhanahu wa ta'ala yon wi wer doomu adama di ci jaar di yegg ci yalla du ben yon budul yonu la ilaha illa Allah du azar yon ci yalla muhammad alayhi salatu wassalam yalla yoniko mu ñew makka yalla yoniko ci ay arab yu deg arab xam arab juddu ci namp ko yaro ci mag ci yonent bi ñew ne wax len la ilaha illa Allah ngeen dug aljana ñu bañ ñu ne ñun waxu ñu ko wax len la ilaha illa Allah ngeen jitté aljana bi ñu ne wañ ñun waxu ñu wax len la ilaha illa Allah yalla indi len taranga aduna ak taranga alakhirah ñu lank lutax ñu baña wax wax joju lutax ñom ñu bañ baat bobu ñun ñep war nañu poser suñu bop question ñu ne lan mo tax yonent bi ñew ci ay mbokam ñew ci arab yi ne len wax len li ñu bañ parce que dañu xamone baat bi lan lay tek dañu xamone baat bi kuko wax amato droit wax lu la neex wala gem lu la neex wala dox jëm ci fu la neex wala bok mbolo mu la neex dedet baatu la ilaha illa Allah ku xam liko taxa juk xam lu muy tekki deug dina am mbolo yoy bok ak mbolo yoy dul bok dina am keur yoy dug ak yoy dul dug dina am jëf yoy jëf ak yoy dul jëf dina am wax yoy wax ak yoy dul wax dina am loy gëm ak lo dul gëm mi baatu la ilaha illa Allah suñu xolé ñun suñu ñak dégg ak ñak comprendre baat bi tay fi fan ngeen di dégg baat bi fan ngeen di dégg baat bi waxuma la baat bi fan ngeen koy dégg mais keuru diiné yi nekk ci Sénégal baat bobu keur gu nekk dang ka outal ni ngi koy woyé ken bokul ak sama rom su ngeen bëggé keur gu nekk ma woyal len baat bi keur gu nekk ni ngi koy waxé bu ngeen bëggé ma dem keur gu nek am nga noko fi woy am ño xamni hey la ño xam nga ñan la am ño xamni ala ila am ño xam hey la ila kon keur gu nek ak num koy woyé bokul sax miñ koy waxé ku nek ak sa façon melne la hawla wala quwwata illa billah kon su ko defé julit deug moy ki nga xamné mom baat bi bim koy gëm min ko gëmé ci niko yonent yalla muhammad jangalé mais gëmé wu ko mom ci solo ko nim ko nexé motax mu ne yoon wi wer te deug moy baatu la ilaha illa Allah fa biha yadi'ul qalb wa biha tuhibu lahu al haya wa kullama ba'd al insan an kalimatu at tawhid kullama iqtaraba min al marad wal maut wa azlama qalbuhu wa aswada baat bobu mbok yi sayu duggé ci nopp dadi wala ngaan dugg ci xolu nit mu leer daf koy ubil dundu gu yaatu dundu gu leer da koy ubil yeneen gis gis yu bes yu muy gis benen deg deg bu muy deg benen dox bu muy dox waye benen programme bu muy dund mbok yi yen ñi tok fi di ma deg yep reviser len dundu gaay yi nga xamne deggon nañ baat bi ñeul benu l'islam bañ ko deggé nan la baat bi bouleverser sen dund nan la baat bi soppé sen dund mani yen ngi may deg mani gestu len touti ku nek fi nga tok na sa xel daw dem sa keur sa tere yi nga fa yor ci ñi nga jang ci sahaba yi woron yonent abubakar umar usman ali ñeneen ak ñeneen ci goor ak jigen kérok ba baat bi duggé sen nop fal la len fek ak fal la len baat bi yobbu amna changement wala amul changement amna soppeku wala amul soppeku kérok ba abubakar déggé baat bi lan la baat bi sopp ci dundu abubakar kérok ba ko omar déggé usman ali bilal ammar musab kérok bañu déggé baat bi lan la soppi ci ñom amul lu mu soppi est ce que na len baat bi féké won non la len bayé tontu bi moy dédé ñun nak ñun bañu déggé baat bi ba légui amul lu ñu yok amul lu ñu wañi yëngaluñu amna ño xamné famu len fekkon ba légui fa lañ nek muy baat bobu mbokk yi baat bobu xolal kérok ba ko tufayli ibnu amr déggé mu joggé daws ñew ci kaaba gi jëm makka di ziaré ji kaaba gi ndax mom tufayl borom alal la won ci ndawul fay sen keur ci ndawul wacc ci mat yiñ ko tek alaykum assalam wa rahmatullah sen xalu keur mom tufayl buñu xeye suba tal ko safara ci dina am une semaine du fay ndax lan chaque jour keur gi ay ganangi wacc cin bi du wacc dañuy yok ndox rek ak mat muy tak way cin bi du fay mom tu fay limu joge sen dekk jëm makka ndax ñom amon nañu aada dañuy daan dem di ziaré ji kaaba gi ndax amon na ñetti téméri yalla ak fuk ak ñett dañuy daan dem waxtu wu nekk ñu ñew di ziaré yalla yoyu waye jamono bi tu fay lu joge di ziaré ji yonenti yalla muhammad di ziaré ji kaaba gi fekk na yonenti yalla muhammad tambalé na wote waye tu fay lu dugagul ci l'islam yeugul lolu ci jamono bobu nga xamne yonenti bi commencé na wote jamono bobu la wa makka jël ay nit tasare len ci bir makka nit ñooñu lan moy seen liggéey moy képp ko xamné da nga bëgg dem ci yonenti bi pour déglu ko pour xol programme bi mu indi ñu daal di jaxassa sa xel yaq sa xol fexé ba wañi la doto déglu yonenti bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam dañu jëlon ay xalé ay mak gor jigen tassare len bir makka ku ne teul rek si la laje fo jëm nga ni kaaba ga ñu ne la inna nuhazziruka ghulama bani abdul muttalib ñoo ngi lay motandi ko lo ben xale bu gor waxam baane bu dekk keur abdul muttalib ndax kat mom mi ngi yor wax jo xamne yasma'u yasharu bihi man yasma'u day njabar kep ku deglu wax ci ñu la koy moy tandi ko lo mbok yi yene ngi may deg xel du japp ñaar de mu leen nek fi nek fe fi rek mu leen tok fi nek fe li mo nu fi indi bu fekke mënul dem rek ñu arrêté ba li dem gaay na tufayl ñu ngi lay moy tanikulo doomu abdul muttalib mi ngi yor wax jo xamne day njabar kep ku deg rek dalay njabar ñu ngi la koy moy tindi kulole tu faylu neena mu tit ma yobbu samay bagage sama dalon dara dess ludul préparer na ma ngi dem ci kaaba gi ma daal di yobale 8 bima demé ba dugg ci kaaba gi mani teul rek ma seen kiñ ma doon moy tandiku lo xalé biñ ma doon wax nako moy tandiku ma ngay taxaw rek mu ne ma daali jël sama 8 rek daali sañ sama nopp ba mu nopp yi fess dal mu ne ma tambali def sama liggey dem ci kaaba gi di ziaré xërem yi neena way xalé ba ngi taxaw lélé mu jël wax sanni wax ji daali romb 8 ni romb sama nopp da ne farax ci sama xol bi sa yuma ko rombé rek def demi tour xam nga nonu ñuy wéré kaaba gi yonte ba ngi ci ben koñ sa yuma ko rombé rek wax ji da na teew sama bir nopp rek daali romb 8 ni da ne salax ci sama bir dënd mu ne ma raisonné ma yëngatu mu ne ma jekki jekki rek ma daadi ne ajaban li nafsi fa kayfa u'iru aqli ghayri man dal ma alko rek man manara yes manara bon naka la jele sama xel abal ko nit yen wa senegal de ngeen to faylu neena naka la nit di jele xelam abal ko nit sa xel lan la lay jeri ha xel bi la yalla defal programmer la may la xel nga jël sa xel abalé ko sa xel mi la yalla defal pour kan la won du pour yow mais nga jël sa xel abalé lol lañ def ni ñun ñëpp dañu jël suñu xel abalé sala ben way légui bo tourné won kon dajé ben way mu ne la kay nga ñëw mu ne la lo yor fam nga ni ñaar fuk mu ne ma xol nga jox ko mu tam ñaar fuk yi ñent yon né ni ba mat ñent mu teuflu ci ne la bo démé boko soulé inshallah doto ñak xaliss soñi da ngay def lu ko soul xam nga tax nga def lol parce que da nga abalé sa xel ben mère dafa dugg ci auto super bi daari ñew ci ben virage rek droité amna ben way taxaw fofu baram bi da dag muy joxañaté né day bax kum né day bax rek nga jël juroom jox ñu né est-ce que ngeen ki dafa ben sëriñ mo woté won mbay mu dem ci tool ba bayyi ñu dor ko jaasi am ku doom dor ko jaasi baram bi dag depuis bobu nak sëriñ bi ñaanal ko né ko joxoñ né ko day bax ci baram bu dag bi mbir mi day bax léna waji taxaw ci crossman bi auto bu ñew rek né day bax nga joxe juroom day bax nga joxe juroom day bax nga joxe juroom day bax nga joxe juroom mu né ben mère day bax mère bi né ko bax na ba paré auto bi dem mère ba ci auto bi nit ñi di critiquer nan gis nga ki ku ko wéddi ku ko bëgg diinga señ diiw moko wax mo né mbiram day bax mère bi né len hé bu doon day bax na joxoñ bopam né day bax ci seen juroom yi la mbiram di baxé bu day bax na tok keureum ne day bax rek mu bax lu muy ut ci mbedd mi ci naaj bu tang bi est ce que maire bobu abalé wul xelam ñi nak dañu abalé seen xel ñi ëpp ci ñun ñi fi tok dañu abalé seen xel ko abalé sa xel alku pa makka ñom abalé wuñu won seen xel ak yeneeni misal yu bari yo xamne mën lañ leen ko wax ci ngeen xamne rew mi dañu abalé seen xel kuma top dug aljana benen way mom dafa dem ci mbay mom yandu fa ba ngone ba kër gi sedd sëriñ bi ñew garé limousine am ñepp daw ñew tok mune lima mëna waat tay rek mom sëriñ bi may wax dé mune lima mëna waat tay moy ñi tok fi yépp di ngeen dug aljanna ben way bu abalé wul xélam daan nit né ma xol mbolo mi gisuma jabaru sëriñ bi gisuma domam gisuma tawam gisuma rakam gisuma kèn té ñoñu soxla nañ aljanna tax ñoñu xamné tool bi ku fi liggéey dug aljanna té ñoo ñewuñu mune ma xamné mbir mi amna naxati ñu ne ko yow abalé wo sa xel mo tax yunus doon wax ne man ma yunus ibn ali docteur bi fak xel yi farfar lo am na ñoo xam dañu abalé seen xel ba paré am ñoo xamne abalé wuñu seen xel mais seen xel yi dañuy farfar lo fuñu bok rek luñ fa wax deug la duñu analyser ah yanti bi ne la takun imma bul nek al topé nga nek ci ay nit ñi buñ défé lu rafet nga def sénégal luñuy wax bo démé ci dëkk fekk ñëpp su mëku luñuy wax su mëkul du la lañuy wax est ce que lool jaadu bo su mëko ñu ne ku la su mëku lo nak la wax da nga wara taxaw ba nga laaj waaw yeen lu tax ngeen su mëku ñu ne la ah nga xol est ce que jar nako wala jaru ko bu jaré nga su mëku bu jarul nga taxaw mbokk yi tawhid lañuy waxtane Cheikh Ibrahim Khalil lo mune tawhid opération la mune bo febaré nga dem hôpital ñu duggal la salle d'opération docteur ñeu wër la surtout ki ci gëna mag nak professeur bi ñeu xol la né la señ bi nga ni waamu ñu né yow il faut ñu xotti sa bir bi ndax sa fièvre bi ci bir bir bi la nek fokk ñu xotti ko loy wax waaw yow tamit man lan motax ma ñew fi du pour faju ñu né waamu lan ngeen may taggu xotti len ñu xotti ñu xol ñu la sa bir bouti di sa dafa am ñu neub il faut ñu dag yi neub yi doga takale yeneeni ñaw ko sa wa keur né waaw keneen ki ñew ñu né tankam bi fokk ñu dag ko suñ ko dagul day dé ñu né nañ ko dag keneen ñew ñu né loxo bi fokk ñu dag ko ki ñew ñu né baram bi fokk ñu dag ñoo ñep dañuy nangu pour lan lan motax ñoom ñep ñu nangu lool damay leen di laaj lutax ngir bëgg wër tawhid lool la fo ngeen nangu ñu xoti deñ yi genn xol yi genné ñidul yalla sanni fele genné ñidul yalla ak lidul yalla sanni fele daal di ñëwaat duggal ci yalla daal koy duggal nga doga normal yonent bi lool mo doon mission motax tawhid nek opération alquran ñu yawma la yanfa'u malun ولا بنون الا من اتى الله بماذا بمال كثير باولاد بماذا بالقصور لا بقلب سليم سليم من ماذا قلب بوبو يالا نه الله يوم القيامه نيب داني بيرت لودول كي ديك اك يالا خول بو سيت خول بو سيت بوبو لان موتي نيك با سيت دنجكاي رخا سابو اور دو زافير رك مو سيت لان لاي سيت lan la xol bobu set moy nga baña bokale yalla nga baña dendele yalla ak kenn yalla ak len nga am tawhid ci yalla am yaqeen ben way dafa teud gudi di nelaw mu gint ñu ne ko demal legi legi placeu sangam amna ben way bu fa nek nga régler problème waji yew ci gudi djel otom dawal ko ay kilomètre ba yegg laccé ci koñ ba diw fum dekk ñu ne ko fele mu ñew feug waji dog ci xaju guddi gi ubbi ne ko mba jamm la mu ne ko jamm la kay lan la mu ne ko yalla ma yabal fi na rek la sa problème lan moy sa problème waji wax lu toll ne kay 100 pages problème waji régler lepp tout pa pare di dem ne ko sama numéro téléphone ngi ni sa yo amate problème woma mune ko yobale ko soxlawuma numéro bi ki la ye ba tala to nelaw nga régler sama problème kok rek lay waxal yobul sa numéro ma lol moy tawhid fop suñu yegul fof dañuy sonu sun bob nga bayyi wax say soxla doomu adama nga bayyi wax say yak rek yak yalla so rewule yalla mu ngi ni sun wet wa iza sa'alaka ibadi anni fayni فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعاني يلا سيريول كون لا مو تخ ني ملني تاي لا مو تخ سينيغال ملني ني ني 12 مليون لا ني ني 12 مليون لا 12 مليون ني ньо تي رومو ني ام توحيد داغ لين دي واني ген والي ييب اي مشركون لا ген والي ييب گامو ني يالا كيسه da ngay gis elimanu jakk bu xamb nek bir keureum nga gis khalifa general bo xamne bala muy genn sangu takku ba deugar waaw ay dañ la takul fo nga takku waaw fo nga tak lam lam ngay gis lam lam lam yu ñuuli est ce sax fi amul ñu tak xereum lamu perem yalla mo wax deug wa ma yu'min aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun mbokk yi nit sa yu sore yalla tabaarak wa ta'ala limuy ñëk ref moy xol bi moy febar su xol bi febaré bañ ko bayyi nit ku febar febar bi bañ ko bayyi fu mu jëm day day dé waji xol bi febar tawer xol bi day dé su xol bi déwé nak moy xol bi wawna lëndëm ñul kuk lolu yalla nan kala barana ala qulubihim ma kanu yaksibun lolu tax ikhwani wa min thamma fa innal murabbin ar-rashidin yad'una nasba a'yunihim an yamla'u qalbal mubtadi bi maani la ilaha illallah muhammadar rasulullah famata istanara alqalb bi nuri tawhid wan sajama sulukul insan ma sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min khilali ilmin wa amal wa zikrin wa iltizamin sahih bi kitabillahi wa sunnati nabiyyi mune lolo tax ñi nga xamne ay wota kat lañ won demb yonenti bi alayhi salam sahaba yi tabi'in nit ñu bax ni lolo tax bi ñu ñowé di wote ñom ñep seen beut fuñ ko tek moy nit bu ne cëpp ñew ci ñom na xol waajoju fess nañ ko leralal nañ ko jangal lan moy la ilaha illallah ba pare mu doga dem da ndaysan lolou ba ci ñun ñi tay bu nit ñewé ne la dama bëgg nek sunnit li ngay ñëk def wala nga jangal ko maani la ilaha illallah comme ni ñi doon def nga fessel xolam leralal ko lan moy la ilaha illallah muhammadur rasulullah mais li ngoy ñëk def moy bul deglu ñoom diiw bul demat ci diiw bo rombe diiw bul ko nuyu di pourtant lolu sax mo am ci tariikha yi amna ci tariikha yo xamne dañ lan la photo juro cierno mod yaa kay lawon ngol so mayi e so sama wuri fof alay zalika sa photo juro wali yu gurdo e maydo mo jaya kay lawul ngul hatta tari khay sax lo lañ lay wax man dañuy ñew wala ñu wala yalla du kenn lo won yalla kay yonti yalla muhammad alayhi salatu wassalam bokku na ci li tax mission réussir moy amona 120000 sahaba est ce que mus ngeen jéggi sahaba bu débordé nan yow yonent bi ya yalla am ngeen abubakar est ce que wax na yonent bi yow yalla nga Umar, Ousmane, Ali, Bilal, Ammar, Moussab. Hein? Lutax parce que yonent bi da lan doon won yalla. Yalla kessé. Ñom ñep yalla la doon. Lutax tay? Xalé ndaw yi sax dañuy jéki da diiw yalla la ye yalla. Lutax? Lutax lolu mbokk yi? Tor nañ ko laaj suñu bop lutax? lol motax mbok yi yarkat yi yad'una nasba a'yunihim an yamla'u qalbal mubtadi'i bima ani la ilaha illa allah muhammad rasul yarkat yop yi xam la wax su nit ñewé ci ñom bëgg jaar ci yoon wi li ñuy ñëk def moy léral la la ilaha illa allah parce que la ilaha illa muhammad rasul bu léré ci yow rek nga nek am tawhid am yaqeen am iman su aduna bi yop don débordé yi yow do yeungat lolou moy maana la ilaha illa allah la ilaha illa allah muhammad rasulullah lumuy tek la ilaha illa muhammad rasulullah moy pitch mu am ñaari laf est ce que dama len di laaj est ce que mes ngeen gis pitch bu am ben laf benen bi moy est ce que pitch mu am ben laf dina naw avion nak ñaar rek moy la ilaha illa muhammad rasulullah moy ñaari la fi la ilaha illa du dem mom dong muhammad rasulullah du dem mom dong la ilaha illa muhammad rasulullah mu doga dem ñaari baade yo la lañu tek moy yalla rek lañuy jaamu muhammad moy wone ni ñi jaamo yalla kon est ce que di nga demat ci garab di nga takati wëñ gu ñuul di nga takati xaw di nga takati bejeen di nga sangu ci ay xamb di nga sango deret kérok ben way lañ indi ci radio bi xawma ban télé muy wax xaru tabaski li ci nek ci ay njariñ mu ne ken waru ci sanni dara la hawla wala quwwata illa billah waji dafa wax di wax bané deret gi sax buñu ré xari wala nga tebb ci deret bi rasu ci saloxo néna doto ñak xaliss qol bokal ibrahim yoy waxuma la nak derbi lim ci wax légi lolou fan lañ ko jëlé ci ban diiné la ñun liñu jàng ci islam moy dérèt sobé la lu toll na juroomi dërëm lañ la ci may bu la laalé do jappat lu ëpp lolou bu la laalé da ngay japp sa japp yakuna légui ñu né la yow nanki tank raxasu té ñu né la sobé la lutax moy la ilaha illallah mo lerul ci askan wi yalla rek lañuy jaamu muhammad moy wone ñuy jaamo yalla lol motax cheikh bu mag bi day wax ci téréem wa ma'na ya'buduni yuwahhiduni mune bepp baatu ibada bo gis ci alquran limuy tekki moy tawhid la ولقد بعثنا في كل امه رسول ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كاتو نيك يونينا فا يننت نا جانغال نيت ني ني ويتال يالا ني باي بوكالي لغي نك بون ديمي تاي با تي ني ني غنا ري سي خيت بي في ني غنا ري موي ني ني تودي اي خليفه دين نيوي بوكالي وخما لا ني بوكالي مي داني ام نجبار كات سين بير كير دي نجبار نيت ني فور ني توپ لين ديكو داف سي ليكي ديكو داف سي ناني بارينا في تاي نيوي توپاتي comme ni xaj di topé boromam fekk lenn luddul diko def ci ay café nit ñi naan di jox nit ñi ay wird deviation bi am sénégal amu fenn ci aduna bi lutax lepp moy amuñu tawhid yalla rek nekkul suñu xol yalla rek fokk rek yalla ak fokk rek yalla ak yalla rek il faut ñu def ci lenen mbokk yi sa yu tawhid bi léré ci xolu julit bobu mu tek jëmmam ak comportementam yépp ci sunna yonent waye nak suy dundu diine joju nga xamne mom la yonent bi doon dundu dakoy tek ci min khilalil ilmi wal amal dakoy tek ci kaw xam xam ak jëf tay ñun ñopp ci ñun dañuy taxan rek dañuy lambatu rek ba ci sunni di sax duñu jang dañuy gis nañ nit ñi qabdu ñu qabdu ko fi wax hadith bu tax ngay qabdu sax dana bon hadithu diw sogane hadith bi la tawlu mako nak ken duko jang ba ji wadu yi lu ngeen jang baye ngeen jang yagna yagna lamatu rek inna wajadna abaana ala umma perina fi ñu ñuy wax jëb duñ jang fu ñu wote sax dars ñet nit nga fay fek ñet nit ana ñeneen yi ñu ngi setan marche equipe bobu num tudu ha ak lamb ji équipe bu mag bobu nek fele num tudu europe barça ay barça gererera tyson manga rek terminé fof rek nga len di fek du pass pass la yoron ti ñun dinañ tok bi sétane bëré tawhid buñu amon tawhid dinañ sétane bëré ngeen ne ñun buñu amon tawhid nañ sétane lam buñu amon tawhid dinañ tok di wérante ci football di tok di ci wérante wala kon tawhid bi dess na ñissan ba am ben cheikh ci wa tabligh la bok say ndaje mom ne ko kayfa haluka ya sheikh mun hali halul umma kayfa haluk mun hali halul umma umma bi rek lay khalatal mom nakala julit ji di sevé rek moko yittel mom nakala julit ji di duggi aljanna ñun fi kan mo tok di khalat nakalay def ba da'wa bi tass ci sama dekk sama bir keur kan fi amna ñun sax ño xam dañuy bidenti duñ dem fajar jak amna ci ñun la wax ño xam nañuy dund sunna duñ dem fajar jak jamais nga gis len fajar jak yeneen wax ci nak dinañ jëm est ce que dañoo yew ni ñaangi ni fo ñu dem mais fajar bo xam naan dafa lendeum wala dekk bi amul sécurité tawhid mo amul so amon tawhid di nga xam ne yow am nga sécurité mbokk yi doomu adama buy dund la ilaha illa muhammad rasulullah bo xamni daf ko tek ci xam xam ak jëf wa zikrin wal tizamin sahih bi kitabi rabbih wa sunnati nabih fa inna taghyiran ha'ilan yahdisu fi dhalika al insan wa yuzhiru alayhi min al a'mal ma yuhayyiru al uqul ndaysan gis ngeen wajjo ñu nga xamne pas pas bi leer na ci mom branché wu na ci canal tawhid sobu yoonu yonent muhammad sallallahu alaihi wasallam te lambatuul daf ko tek ci lu leer da ngay gis wajoju ci lu neew nga gis ko mu soppé ko mu changer lima len doon wax legui ci ñom abubakar ci ñom umar ci ñom usman xolal kérok tufail ba mu deglo yonent bi sallallahu alaihi wasallam qissa bi yagul won parce que fi la doon xaar tufail ñew na legui di bokalé djégué yolanté bi def ci yuté ay yuténe ci nopam waye alcorane bi dugg ci xol bi bamu wax wax jim wax rek dafa dindi witeni dal di tek dal di ñew ci yonenti bi ne ko sami'tu maqalat qaumika fika degna say mbok liñ wax ci yow waye bu fekke deug la yalla la yoni lila yalla yoni wax mako yonenti dal di koy taril fatiha qulaz bil falaq qulaz bil nas ñen ñi alif lam mim sajda la ko yonenti bi jangal tufail dal di yuxu da ne ko ya rasulullah inna dausan kafarat billah wa fasa fihim az-zina farsilni ilayhim kagn la dundam changer ci ay secondes yu ndaw parce que baatu tawhid bi duguna ci mom tawhid bi dafa dug branché wu rek mi ngi melne bo jele legui portable bi djel chargeur bi dugal ci prise bi djel chat bi dugal ci portable bi rek portable bi da fay commencer batterie bi nan ni legui la ko yonent bi wax wax ji mu yuxu ne yonent wa daws fama joge dekk buma joge ñay nane sangara ñay ndialo ñay carte ñay sat ñay fen yonni ma ma nek ben yonent bu dem genné len ci lool kon mom ça veut dire que mu genn na ba paré légui mom day dem di genné wat Allahu akbar xolal bayil tufail jeulal abubakar kérok bamu togué ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi war ko tawhid bi duggu Abu Bakar bi yonent bi paré wax ak mom Abu Bakar dafa né yonent bi ben laaj la am buma lay laaj muné ko lan moma war ci mbir mi yonent bi né ko lima ci war mo la war Abu Bakar genn premier jour muy indi Usman ibn Maazun deuxième jour mu indi Bilal ibn Rabah quatrième jour mu indi troisième jour mu indi Usman ibn Affan quatrième jour mu indi Arqam ibn Abi al-Arqam 7 jours bis bu nek Abu Bakar dina indi ben ponkal ci bir Makk dal na yonent bi kenn ngi reetu ñun depuis ñaata at ñu ci daawa bi kan lañ indi ku nek fi nga tok poser na la question tontul sa bir xol bi nga nekké sunnit ba légui kan nga musa convaincre fexé bam bayyi bokalé bam bayyi shirk mu ñew ci tawhid kan la ku nek laaj bi laaj ko sa bop depuis ñaata at ku nek na nga ne depuis ñaata at ma ngi ci sunna depuis ñaata at ma ngi daawa ñaata nit la musa indi Abu Bakar tay la duggu bisu nek mo indi Usman ibn Affan ha Bilal gis ngeen Bilal kérok bamu duggé ñu ne ko doral Ammar mu lank jël yar bi sanni ñu japp ko yew ko diko dur xana mu non na né xaarama wéddi ba suba mu nan ahadun ahad parce que tawhid bi lérna ñun mbokk yi amuñu tawhid wallahi amuñu tawhid bala nga don wax xam lool nga yew fajar rek gis ay nen sa buntu kër boy teb dañ lay yëkëti dañ lay way ay nit ne len yëkëti len buma laal deur bi deur bobu sax da ngay indi ji maçon ne ko tojol deur bi tok parce que woru ko tek nañ fi dara te yow ne nga da ngay dund sunna da ngay am tawhid mbokk yi mbir momu sa yu léré ci waji rek da ngay gis ci ay minute mu daali changer taghayyuran ha'ilan fi zalika al-insan changement bu gaw wa yuzhara dina feñ ci wajoju wa yuzhuru alayhi min al-a'mal ma yuhayyiru al-uqul wa yudahhisuha min fatihir rabbani da ngay gis waji di commencer di def ay mbir yo xamne dañuy yaakar ne waji waliyu la wala jinn la wala shaytan la fekk dafa branché wu ci branche ci canal yi yalla yi canal yi gis nga portable yi ñu yor bu ci branché wul ci canal yi rek do am réseau portable bi lay nekk fi mi ngi ni mais amul réseau lutax parce que branché wu da ngay deg sax ñu réseau bi dafa dag ñun nak dañu amul réseau suñu digënté ak yalla tawhid nekul lu ndaw de nekul lu nit di fortatu tawhid dafa graw motax yalla tabaaraku wa ta'ala teste ibrahim daf ko teste kerek bamu gisse ibrahima gis ñaari picc bi di lekkal ñaari domam ibrahima xolam domam dem ci mu teud gudd yalla mu ne ko reyal dom bi rey ko mu wo dom ji ne ko inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara ya da koy test parce que est ce que tawhid bi duguna fi beurina ko man amna tawhid nga dox ci mbedd mi nga for posette jambour nga ubi posette bi gis carte d'identité bi gis numéro téléphone nga gis 50000 tawhid bi ne la attention attention setan ne la 50000 ñet fan nga ni amo de passe nga daal di jël xaas bi di ko suppose daal di fay bàyyi kalfa bi dem. ana tawxid bi ana li la yàlla doon nattu léegi di xool ndax sa tawxid bi wér na noonu ci portable bi nga for portable jàmbur nga ni am nga tawxid mu ne allo asalaamaaleykum ah cheikh bi non grand portable mel nii rek laa ñaanoon am yàlla jërëjëf ñaan naa ma ko doon ñaan yàlla yàlla indil na ma ko nga coupé dindi pis bi sànni ñëw ne gars yi dañ maa baaxee benn portable fekk xam nga fi nga ko jëlee yooyu boo koy natt tey ci xeet wi sa yaram day daw est ce que loolu tawxid la Ibrahima keroog ba xolam demee ci loolu rek yàlla mu ne ko rey ko waaye Ibrahima nekku dëgg jël doom ji teg ni ko def ni ko yàlla wax jël paaka ba yàlla xam ne kii def koy rey la la ko yàlla wax qad sadaqta ar-ru'ya yow Ibrahima gént gi dëggal nga ko moo tax yàlla mu muy tagg Ibrahim lan la wax inna ibrahima kaana umma Ibrahima rek benn nation la ci tawxid moo tax ñu tuddee ko lan imaamul muwahidin du hasard su ngeen xoolee Ibrahima test yi mu jaar yëpp ba yàlla wax wa wattaxaza allahu ibrahima xalilan du hasard te loolu nag foofu Ibrahima jaaroon ñun foofu dong mooy yéwénal suñu dund ñu bàyyi am ñàkk yaqin ci yàlla ñu bàyyi ñàkk kóolute ci yàlla xoolal yow nga bëgg am tawxid ne man daa dëgg-dëgg am naa tawxid mais wóolu woo yàlla wóolu woo yàlla lan mooy ñàkk wóolu yàlla mooy ñemewoo jóg fajar dem julli ji wóolu woo yàlla parce que da ngaa yaakaar ne boo génnee nga dee mais boo dee ñu rey la ci yoonu yàlla lan moo ko gën a rey ngay julli ji fajar ñu rey la ci yoonu yàlla fekkoo ne am nga kóolute wala munoo bàyyi sa nelaw dem jox yàlla munoo bàyyi lal bi munoo wàcc lal bi fajar dem julli ji yow nga ni am nga tawxid gëm nga yàlla yow te ba munoo bàyyi nelaw te waa ji noddu ci jàkka ji lan la la wax assalaatu xayrum min annaw keroog benn waaye mu ne bilaal yi dañoo war a marche ndax fajar dañuy yow 4h du matin di noddu ba fajar jot ñu noddu assalaatu kenn du ñëw mu ne bilaal yi dañoo war a marche ne ñun woote nañ ba sonn kenn ñëwul man ko wax nga dëgg ba pare waa ji génn nag fajar toog nelaw ba 10h bëgg a julli ñëw ne am na tawxid wala moom ci sunnit yi la bokk mbokk yi ku gëm baatu laa ilaha illallah sa mbir day yéeme nit ñi dañ leen la gis nga soppeeku ci lu gaaw waaye leen saay sax ngay jëf-jëf yoo xam ne dañ lay jaawalee daan kañ la waa ji yegg fii parce que tawxid bi moo la yóbbu foofu ixwaan yi nit dafa war a sax ci yoonu yàlla nit dafa war a dëgër ci yoonu yàlla nit dafa war a toroxlu nit dafa war a nangu daawa waaye ci xam-xam ci yoonu yàlla tabaraka wa taala ixwaan yi innal araba qabla alislam lam takun lahum xadaara tuskar wala saqaafa ariqa yaawduna ilayha arab yi avant l'islam amuñu woon benn culture bu ñu mun a wax avant l'islam ñëw arab yi lan lañ nekkoon yàlla sax moo leen wax ne wa in kaanu min qablu la fi dalaali mubin nda xool ku am doom gas ba mu xóot di ko xool doom ji di la xool nga gas ba mu xóot suul ah lan moo gën a garaaw loolu ku jël téeméeri jigéen def leen ci kër ñëpp nekk sa jabar nga leen di yeew bal ku ne sax jigéen seytaane la daal di jël kànnaar bënn tuñ tëj wala nga ñëw rek fekk jigéen jëkkëram dee nga sànni ko benn morso mu laal morso bi nga ni ko ni ma moomee kaale gi laa la moomee foofu lañ nekkoon amuñoon benn culture bu baax waaye amuñu woon benn atte bi ñu doon atte woo ñoom amuñu ko woon amuñu woon benn avancement amuñu woon dara loo mun a wax lu ñu mën a tudd ñoom arab yi walakinnahum waaye ñoom keroog bañu nangoo kalimatu tawxid wa tahaqaqat biha qulubahum wa anaarat kama qala subhanahu wa taala wa alzamahum kalimata taqwa wa kaanu ahaqa biha wa ahlaha keroog ba ñu dëggalee baat yi walakinnahum qabilu kalimata tawxid keroog ba ñu toogee ci kanam yonent bi ñu ne la ilaha illallah ñu nangu ko ñu nangu baata tawxid ñu saxal ko ci seen xol lan ngeen dégg fasaaru ahla kalimata tawxid ñu mujjé nek borom baat bi ñu daal di koy jël mom baat bi deppale ko ak seeni comportement ñu deugal téré bobu muy première téré muy qur'an moy kitabut tawhid ñu nangu téré bobu nga xamne moy téré tawhid té moy qur'an sen bir kérok la changé fata ghayyara haluhum sen bir yeb soppeku neysan mi daal di génné ñom arab yi kemtan yi ci seeni jëf ha nawaru dunya ajma'iha ñu daal di léral aduna bi yeb wahudatul khalq ajma'in ñu nek ño xamne ñoy njitu wote kat yi ci aduna bi yeb neysan ñu daal di ubbi aduna bi xolal yoonte bi sallam gennul aduna ci ñaar fukki at yimu dundu diine bi ñaar fukki at ak ñet yoonte bi gennul ludul islamiser na golf bi ñepp tit ragal arab ba ben bour sax yoni ben talibem ne ko demal medina nga xolal ma kan moy omar koku ñi wax moy kan mu ñew fekk omar nga teud ci bedd njaga teud ci souf njaganaayo ay dalam ko xamne tay dañ ko don tit mu nga teud ci mbedd ma lan mo taxon arab yi muju egg fi baat bobu ñu nang won muy baatu tawhid suñu bëgge ñu nit egg fofu moy baat bi fo ngi delo ko place am ñu bañ ko deg bi ngeen di wax deg fi tay bokku na ci musiba bu ndal day gis ben way bu ñew ne la baatu la ilaha illallah la lay jangal so gëmé baat bi legi nga gis yalla ma dara amul la ilaha illallah dara amul lul yalla nga ni ko waw mu ne la kon lo gis yalla la yow yalla nga fofu ngeen di téré je est ce que la ilaha illallah moy dara amul lul yalla lolay tek dara amul lul yalla baat bi lolay tek yeen di jang arab la ilaha illallah moy dara amul lul yalla du lol baat bi kuko jang xam nga limi teki la ilaha amna amul ben yalla yalla la wax de waxul dara la ilaha ila baatu ilaha moy lan du yalla legi nak yow waji nga xamni xamul dara fekke na ben histoire bo xamne ken netali mako mako fek ma ngi joge melika nek ci ben super ñaari nit ñew ci sunu auto kenn ki dugg ci bir tok kenn ki lang di kep apprenti bi ay wax la ilaha gis nga baatu la ilaha illa di yuxu waji ba apprenti bi talatul laaj pass mi ne ni lang di xol waji fim nek ni mom talatul auto bi mi ngi ni di deglu waji laajatul sax pass xamul kuy wacc xamul kuy yek waji di wax ba ben way wacc auto bi ki doon wax ci buntu bi daal di dugg tok nopi wul mi ngi wax rek auto bi yep diko deg xamna jekki jekki na xol ma gis sama skim rek ne li may wax sax ibadu yi xamnañ ko maniko teral nga nak teral nga de na lu teral nga maniko li nga wax fi dara mu ci yow li nga wax xamoo ci dara legui deg na fi nga nan tawassul wasila deg na li nga ko wax mune waw may ne ni kamil bi sama poste ubil ma fum nek mune na janguma nak man ko wala rek auto bi ne waji togon bëgg ci dugg rek nit ñi nako ye sa yon nek ci ñom ñaar la genn ci sa yon nek mag waji xam ngeen waji fu waji bu ñeké bu essa mu ne hé mag waji fi jaaje hé cheikh bi jaaje fa man leen gis waji man leen gis ngeen ni rek lañuy def xamuñ dara te kuñ dajé nak la man xol apprenti man ko yow ko nga rek auto bi ñepp wacc nañ ken fayu nga deglu dof yi rek man ni sama ki day tay do matal versement ki lajul nit ñi ndax mu ne man kay bi ki ne ban li ma jax sax mu ne janguma ak lim ma wax yépp mu ne janguma man ko wa da nga dof waji neysan benn bis ma nek benn waxtan fele rek waye ñew droite ñew tok bama pare mané cheikh bi xam nga ma mané ko heer mané auto ba yëmbël malika mané auto bi yëmbël malika mané mané man nga dajalon mané ma cheikh bi genn na ci lolu man bi dama xamul won rek mané ko lolu kay yow xolal gis nga ni lolu mo ñu dal ñu ñi yëp da ngay gis ko xamné amna ñetti jarbat bima dekké gounas ndeke ñun suñu kër mi ngi lak yalla est ce que sax du lolu tax ñu toj kër gi sax pour ma ñibigé jaway est ce que du lolu bima ñibigé jaway benn bis ñuy añ rek sama benn way ci bir kër gi sama mag la mu ne ma ah cheikh bi mané ko na kër gi changé na dé mané ko lu changé kër gi mu ne ma ah kër gi da changé na ñun ñom ñu ngi andé bol bi ñepp nga tok di añ mané ko lu changé kër gi mu ne ma ñi tok maniko kanakan mune ma ñett ñi maniko ana lay changer kër gi mu daal di yëngal boba ma jaag mu ne ah mu wax ci tugulo mune bédé ko allah ji mune ma ñi ay yalla lañ maneko ay yalla lañ mune waaw maneko yalla yuy añ ak ñun boy ne tek mané ben boy bi ah yeen li grand bi wax lu ngeen ci xam kenn ki ne ah deug la de ñun ay yalla lañ de maneko ha mune waaw mané kenen ah yow sa way lim wax lo ci xam mune wana deug kay yalla lañ mu ma ak may lak pular ko ne ma kaw an sax sa mawni kinaki joni min kullu ma allah man ko ha mune waw ma def ma fous igiw bi ci kenen man ko soro ñi luñ wax lo ci xam mune xam nga day deur nak mune deug la kay la ilaha illallah ma daali tek kuddu bi quoi tek kuddu bi ma xol leen ñu xol ma leen ay yalla ngeen ñu ne wax ma leen tag leen jog leen ñu jog mer bi ne ma la ma ne ko ah ñi ne nañ ay yalla lañ de duñu ay nit rek grand bi ne ma yow ñi waxuñu dara sa laaj leen Mohamed ma ne benn boy bi lu ngeen wax ci Mohamed benn boy bi ne ah man de gënuma de mer bi ne ha ni li am na ci kër gi ah mu ne léegi nag mi ñuy def ma ne ko ah léegi kay mi ngi nii nga wax ci bopp wala ma wax ci mu ne ma déet xam nga yow mu xaal mu waar may xëcc quoi mu ne ma daan di aan hanki ngardaay gàllew saa waɗi ɗoo huunde tan bicci kat kaa koko faadi njiɗɗaa ɓe njalta aan njaajaɗaa kër gi daa xam comme ñun ñëpp jóg nañ jóge gunaas ñu wax suñu bagage ak ñëpp day gis benn nit 40 personnes mu ne ma boo fi yëngalee dara rek dañ naan da nga leen a génn kër gi pour nga am place kon nag xamal noo def ma ne ko garaawal ma dégg maire bi lu mu wax ma noppi mi teg ci 3 jours benn kenn ci ñoom daal di feebar benn yàlla bi feebar waaw feebar bu métti ba mënul taxaw am naa benn jarbaar fii la dëkk ci tali bi nii la dëkk léegi nii ci tali bi bi ñu jàppee waa ji di ko solal tubéy ne dañ koy yóbbu kër sër rek booy mu ne Allah wa di feebar rek ma ne ko dégg nga de ana di ci ko léngal koo wi wi kaa Allah a wa di feebar haaren na wi suur gis nga maa ngi ñoom ba yàlla def alhamdulillah génn nañ ci li ma foog keneen ki lan la def dañ koo agressé gis ngeen liñ doon wax mu ngo gis ngeen kenn ki dañ koo agressé biñ ko agressé mu toog ay jour ki mu doon waxal ne man yàlla laa kooku seetiwu ko mu romb jabaru waa ji mu ne waa ji yow ana sa jëkkër mu ne sama jëkkër mu ngi mu ne sa jëkkër ku bon la xanaa yëgul dañ ma agressé te dinaa hôpital 5 jours de dinaa ko wax yëgu ko dinaa ko wax mu ñëw ne ah yow diw xanaa yëgoo dañ ko agressé mu ne ah loolu kañ la waa nekk na hôpital kay ba génn mu ne waa mu ne nee na nga seet ko waa ji ne waa dégg naa ko yaa ji seetiwu ko de bàyyi noonu rek ba benn bisa ñu daje lu ko yow danga bon yow tegoon naa ne sama xarit nga yow dinaa la bàyyi mu ne waa lu tax nga may bàyyi mu ne ñu ko ne dañ ma agressé ba ma tëdd hôpital tuuti ma dee waa ñu ne waa léegi nag mu ne tax seetio mu ne ko yéen yàlla yi ngeen di xeex man may ñëw waa ñu ne lan mu ne ah yow doo yàlla ñi la agressé nekk yàlla yéen yàlla yi ngeen di xeex man bindeef may ñëw di àtti ah yow tamit doo ko li ngay wax ay yàlla yi xeex mu ne man tey bu ma gisoon Amérique ak Russie di xeex dinaa taxaw ci digg bi naan toog leen bomb yi di ñëw doo xool li ngay wax waa ji mu ne baa li ngay xool kon xam nga ne ñoom seen bopp xam ne dañuy fenn yàlla lu ko waral mooy abale sa xel li ko waral mooy baa di ñoo leerul sa bopp mbokk yi dama ne xool leen rek baat bi ñi mu leeroon ci ñoom ñu comprendre ko mu nekk dëgg ci ñoom seen mbir dafa changé waye dañoo changer mbiru ñeneen dem leral lool mo indi diine bi fi ñewñu ba seen bir changer ñu ñew di changer suñu mbir ñun nak dañoo japp ci kaw baat bi te duguñ ci biir bu doon kër la fi yalla ne udkhulu fi silmi kaffa ñun dañoo dug ci digi dug ci digi ko ëtt bi rek taxaw baña dug ci biir neeg yi lek sax lek lek nga tok ni di xol lek bi tax nga sour dal mo tax nga sour ha nga stib di sax di duggal sa biir lol moy tax nga sour ikhwani mbok yi wal muslimuna al yawm fi halati takhalluf wal hidar wa da'f wa hadima liko waral tay julit ñi dañu tollu ci retard bu reuy ci aduna bi retard bo xamne fas munu ko daw aduna mun avion munu ko naw ngelaw sax munu ko daw ci fuñu tollu tay ci retard fiñu tollu ci jikko yu yaqku ak yambaré ak ki notel buñu note hatta saru fi zailil umam bu fekkone aduna bi dañu ran aduna bi ran julit ñi ñoy genn gi fi zailil umam ñu ñoy genn gi la wax genn gi lutax fiske ñak tawhid xolal yonent bi fukki ñet kérok badr ñaata lañ badr ñaata lañ won ñet témèr ak fukan ñet ñet témèr ak fukan ñet la won badr yéfer yi nek jinni mais ñet témèr ak fukan ñet bob comme dañu amone tawhid ñom ñoo tass leeru islam bi ci adina bi ñet témèr fuk ak ñet yoy kenn mustere 5 kanam xolal amr kérok ba mu démé ci kanamu bour bi ci kanamu kisra kisra kérok bu muy tok fauteuil biñ ko tégal or la ñu ko tégal ben mbaxné or mbaxné bi reyaay bi rek poids or bi kenn xamul numu tollu ba ben weñ bu ngand lañ ko timal dañ ci lonk mbaxna bi day xawa ñew ni rek teggu nga yaakar ne mbaxna bi kenn japp ko fekk dafa am weñ bu ko tey ndax poids or bi numu disé pour jema tital amre waye ñu lalal bour bi tapis rouge mom bi mu ñew lu gëna graw mbamam bi mu war ak yereem yu gatt ndaysan ak xej bu mu yor mbam baangi aw ci kaw tapis rouge bi xolal lolu reuyul ci mom mu taxaw ci kaw bour bi bour bi nako lan mo len fi indi mune jiina li nukhrijakum min ibadati al ibad ila ibadati rabbil ibad ha wa min nukhrij wa nukhrijukum min diqi dunya ila si'ati al akhirah wa nukhrijukum min zulmati dunya ila sa'adati al akhirah bour bi bam ko waxe lim ko wax lepp bour bi nako waw li yep nga wax su ngeen ñu waxe ñu bañ nak lan ngeen di def mu daldi rocci jasi ji ne ko ki moy nek baynana wa baynakum kan mo ñëmé dem ci abdallah wa dina ko wa hada yakunu baynana wa baynakum leen doon ni amon tawhid dañ daan def ay mbir yo xamne ay ajaib la xola yonent bi di bind kisra lettre nan ko tubal qaisar akan ha akan muqawqis yonent bi bind muqawqis bind kisra bind qaisar wallahi yonent bi dundon tay dina bind barak obama lej ñun tay bu la ben way non nañ tok ni sura di jema xol gaay nek fi nuñ leen di bindé amna kuñu wax nga way buñu sura way tamit nuñ continuer way koku du nit dafa bokul ci dekk bi ba ken warul wax ak mom diina ci yonent bi waxuma ñimu gisul ha yonent bi and ak ñaari sahaba yu jaar ci ben yoon di dem ba ci ag rek sahaba yi ne ko e nañ jatt mu ne lu xew ñu ne ko yoon bi mu hanay ni ñoo fi nek ku fi jaar ñaari nit dañ lay toroxal ñu ngi fi ay agresseur yo xamne ku fi jaar ñu toroxal la yoon bi moy yoonu mu hanay ni tan fi jaar xana yoon bi xamone yoon bi yoon bi na tay def fi lañu jaar bu soga yalla ñu dem ba ci ag rek ñaari gaay ni toll ci kanam yoonent bi ci rek ñaar ñi andon ak yoonent bi jaar ci ginnaw yoonent bi di neubut yoonent bi biñu netal yoonent bi ne yeen ñaar te ngeena ragal yalla borom jam ñi rek gaay ñom arrière ko musuñu deg baat bobu nan ni yentibe yeen ñaar la wax de ngeena man ta ragal borom asaman ak suuf gaay di lox di kor kor yentibe gaay yentibe gaay ba gaay tuup ñamu andal ñu nek ñent yentibe yobul len medin bu doon ñun fi keneel nañ tegg man dama ko fatte won sax yo ma sha Allah mbok wax nga deug yoonu jamm sori wul kon inshallah waxtan bi li len ci meuna am xamna ne ñu ñaan yalla mu defal ñu tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Kon alhamdulillah kon inna shay'an wahid ben mir rek huwa allazi say'id lahum almajd ben mir rek momna tax tay ñu tedd mo ñuy leralal yoon wi innaha kalimatu tawhid ben mir mbok yi moy tax senegal am courant moy tax gaz bi wañeku moy tax baykat yi ñu jaay sen gerte moy ñu bayyi fessman bayyi fecc bayyi tabax ay munima setan ngeen bañu tabax fi hubal bu mag bi hubal ken gennul senegal bi ñi tabax hubal bi fi mu ne bu ko fenn tabax wa mak sahaba yoy ma doon wax nga xamni ñet témèr lañu won ak fukk ñet kérok ba mbir mi léré ci ñom kérok ba ñëwé fatu mak lan lañ def ñet témèri estati ak fukk ñet lañ daanel yeen ngeen ñëw di tabax ay hubal ken meru ci ken joyu ci ken waxu ci ken mars ci 10 millions 12 millions senegal 12 millions xana bok 11 millions bi ay musulman lañ bal dafa am sax ci ñun ñuko doon défendre té mu leer ñep né xërem la mu leer ñep dafa am lutax ñu dafa tay ji limay wax bo démé site franc maçon yi ah ngay xol seen signe bo né taf taf estati bi ñew ci la bok kon kay mom la uhumalak nak yene nak yene nak yene nak yo xamne ñu ngi koy dund ci rew mi wallahi senegal gi ñu nek duñu am jam duñu am taranga duñu am nofla yu dundu gu neex ha ludul dañu genn ci li ñu nek gis ngeen yi ñuy tek suñu kaw ni du hasard yalla du def dara ngir hasard amul mi dundu gi séré gaz nangam nit ñi fi caractère du hasard c'est ce que dañu bayyi yoonu yalla lol dong bayyi yoonu yalla mota yalla tek suñu kaw bur buñuy ndulli xana janguñu histoire da ngay jang tarikh ñu ne la nit ñi sa ñu wedde yalla am bur bu ñew ndulli leen bañu noy bañu delu wat ñu xamne yalla moy deug fofu lañ toll mani duñu am jamm duñu mëna am jamm loolul dañu delu wat ci batu tawhid ñu daal di soobu yoonu top yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam lol nak encore min khilali ilmin wa amalin wa tafa'ulin wa ata il faut ñu def ko ci top yoonu yalla top yoonu yonent ci xam xam bu leer tek ko baña nek ay lambatu kat wa yow lutax ngay def nangam nga ne wa nangam moy deug deug la nangam moy deug mais nga commencer di patatati lol du am inna hadha wahdahu huwa alladhi سيختصر الطريق ويعيد لنا الماضي المجيد بن مير كسه موني غاتال اليون وي موني كوي ليرالال موني ديلو تي ترانغا بو ني نيكون ديمب اك بركي ديمب اذ انه بهذه الكلمه سيجد الانسان الرقي ذو قلب سليم وهو اللبنه بناء الشعوب الفائزه والمنتصر مبوكي بات بوبو moy delo nit mu am valeur ba tawhid moy tax nit am valeur doto ramal kudul yalla do sujotal kudul yalla do ñaan kudul yalla doto faale kudul yalla yalla rek mo lay saf ci se lepp lan mo tax tay ay nit di ramal ñudul yalla lutax ay nit di ligeyal ñudul yalla lutax ay nit di bak ñudul yalla lutax ay nit di kagn ñudul yalla lutax ñu la waja nga ñew gaay yëkëti auto bi di daw ak mom naan yalla borom jam ñangok du ko waral moy ñak am batu tawhid motax mbok yi baat bobu tawhid moy tax nit am valeur wallahi nit su amé valeur rek dafa am tawhid mais bo amul valeur doto am personnalité xolal ki baye ba goudi xam ngeen li selebe yon la li xam ngeen selebe yon moy carrefour li carrefour la ñu baye ba goudi nga gis ben way bu simé ko yaramu ne niko yaram juré difi sangu lu ko waral qu'est-ce que ko amna personnalité da ngay deg yenn say suñ ne ablay wat day changer wat gouvernement bi nga deg journaliste yi nan suba ku dem autoroute ci all bi di nga fekk ay ministre yu sangu lu ko waral moy ñak tawhid ñak tawhid moy tax nit di sango deret nit di julli ci deru xaj nit di bokalé nit di def sacrifice di dag ci ay baramam wala dag nopam wala dag tankam wala di sangu ci ay xamb wala di tak ay galaj wala di tak ay lam wala di tak ay petaw wala di tak ay xaw wala di ñak tawhid moy tax kuy def lo amo personnalité wa nit dulit su amé tawhid mbok yi day am personnalité ci kanamu yalla tabaarak wa ta'ala day am dignité day am valeur mbok ci yalla tabaarak wa ta'ala ash'atu la ilaha illallah tiñer lampe la ilaha illallah imam ibn al-qayyim neena yow julit bi ma nglay xamlo tiñeru la ilaha illallah da fay changer da fay ragas ay bakkar ba mu set day dindi leundum day dindi ay leund xam ngeen leund Allah wala yalla bi mi misal bokale kat yi ci liñ japp yalla dafa ne dafa melni negu jargoñ mu ne bokale kat yi liñu japp mu ngi melni negu jargoñ day tok ay add defar neeg ci ñaata minute ci ñaata seconde lako nit di yak dama len di laaj jargoñ day tok ay att di defar neeg bobu paré ci ñaata seconde lako nit di yak ci ay ben seconde day jël balé bi rek ne ko farax neeg bëb yak mo ra yalla mu ne yeen ñi japp leneen dul yalla li ngeen japp mu ngi melni neegu jargoñ Allahu akbar wallahi gis nga li tax sank mu ne julit ñi bañu jappé ci kitabu tawhid dañu wëroon alquran moy kitabu tawhid su fa ne kitabu tawhid mo la yaakaara moy kitabu dedet kitabu tawhid moy quran wala yalla mu ne inil ladina tad'una min dunillah lan yakhluqu zubaban walaw ittama'u lahu ñi ngeen yaakaar te duñ yalla defaruñu weñ yi dinaaw defaruñ ko yalla mu ne weñ yi dinaaw bu kefoon ci seen gom dara mu ñoo fexé ba weñ bi delo len lim keuf lolu alquran moko ñëmé wax motax gis nga bo gëmé alquran ken dotul ngand sa kanam kudul yalla yalla do nga ngand mi fi ngeen don deg ñu naan marlé ngand mi gaay di joy naan ngand mi di joy marlé waxuma sax serigne mais marlé ay nit di joy ngir ba marlé nan moy ngand mi su tamu tawhid munul jeex ci ay 4h 5h 5h 6h munul lol yoyent bi fukki at ak ñett lako jangale mbokk yi assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah jazakallahu khairan اللهم اجعل هذا العمل في ميزان حسناتي أخينا هذا آمين يا رب العالمين اللهم انفعنا بهذا الدرس الوجيه كون جيغي نيان يالا نانغو جيل جيغا خا نمو لا ندون تخاوي يالا نانغول كو مباكو ني آمين يالا نكو يالا نانغول ني نييب يالا ني يالا ماي اوسي ني جيفيك bokk mi lim doon leeral sang ba tey te munul jeex mooy benn kàddu rek mooy la ilaha illallah la ilaha illallah nga xam ne mooy programme doomu aadama ci kaw suuf wax na baat bi njëriñ yi nga xam ne moom la mën a ëndal nit ki en tant que individu ak li mu mën a ëndil société bi ak li nga xam ne moom la mën a ëndil àddina bi ndeke jafe-jafe yi ñu am yëpp ci àddina bi tey mooy ñàkk tawxid moo tax dañuy wax ne la ilaha illallah kalimatun la tanfau sahibaha illa ida adda xaqaha ndeke du baatu kese baat la boo xam ne lu jëriñ borom lu dul borom jëfe maanaam jox baat bi àqam maanaam baat bi dafa am ay àq yoo xam ne foog nit ki sàmmonteeg moom bu fekkee joxul baat bi àq boobu rek day nekk waxu kese kon bokk mi ñu ngi koy jaajëfal jazaahullahu xayran kon li des ci waxtu wi tuuti la xam naa dañ leen di delloo kàddu gi rek ku am lu muy laaj nga laaj ko sëriñ bi mu daal la ci jox ay leeral kon kàddu gaa ngi noonu Ousmane wala bu fekkee am